Będziemy czytali z Ewangelii Mateusza, z 19 rozdziału, wiersz 16 i 17. A oto pewien człowiek podszedł i zapytał go. I mowa jest o Panu Jezusie, do którego ten młody człowiek podszedł. Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby mieć życie wieczne? A on mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Czytając ten krótki fragment, można wyciągnąć różne wnioski na temat osiągnięcia życia wiecznego przez przestrzeganie przykazań. Można zastanawiać się nad dobrocią Boga i tego, czy Pan Jezus słusznie, czy niesłusznie został nazwany dobrym nauczycielem. Szczególnie ten ostatni punkt może stać się obiektem kontrowersji w rozmowach z osobami, które podważają bóstwo Pana Jezusa Chrystusa. Sam Pan Jezus powiedział, nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Czy więc słusznie ten młodzieniec nazwał Jezusa dobrym nauczycielem? Czy my dzisiaj nazwiemy go dobrym nauczycielem? Czy słusznie tytułujemy go dobrym, jeśli tylko Bóg jest dobry? Gdyby Pan Jezus zapytał nas dzisiaj, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Jaką dalibyśmy mu odpowiedź? Czy w naszym doświadczeniu z Jezusem Chrystusem doświadczyliśmy czegokolwiek złego, czy tylko same dobro? Ja mogę zaświadczyć dzisiaj przed wami, że w moim poznaniu Jezusa Chrystusa doświadczyłem tylko dobra. Tylko dobra. I wszelkie dobro, jakie mam w moim życiu, wierzę, pochodzi od Niego, przez Niego. Kiedy byłem martwy w moich grzechach, On okazał się dobry i umarł za mnie, kiedy byłem jeszcze grzesznikiem. Oddał swoje życie, przelał swoją drogocenną krew, a następnie posłał swego dobrego ducha, aby działał w mym sercu, aby przekonał mnie o moim grzechu, o jego sprawiedliwości, nadchodzącym sądzie. I był dobry w przebaczeniu moich grzechów, we wzbudzeniu mnie do nowego życia w mocy jego dobrego ducha. We wszelkich moich doświadczeniach, próbach, zmaganiach, smutkach doświadczyłem wielokrotnie Jego dobroci. Jego nauka jest jakże dobra. Nie ma tam pomieszania dobra i zła. Nie ma tam większości dobrego, ale trochę złego. Cała Jego nauka jest dobra, bardzo dobra. to, co Jego słowa przynoszą w naszym życiu, zarówno uświęcenie, jak i zbudowanie. One wnoszą w nasze życie samo dobro i Jego Święty Duch, którego posłał, przynosi nam dobre rzeczy. Czyż patrząc na Jezusa, nie widzimy w Nim pełni bóstwa, która jaśnieje chwałą doskonałej dobroci? Chrześcijanie zeszłych wieków, którzy zawierzyli Jezusowi, składają przez całe wieki w przeróżnych doświadczeniach, w przeróżnych okresach doświadczenia Kościoła, życia Kościoła, zmagań Kościoła. Mogą wiele składać świadectwa na temat większej lub mniejszej dobroci ludzi Kościoła. Zazwyczaj ta ludzka dobroć jest pomieszana z ludzkim złem. W najlepszych nawet ludziach, w najbardziej pobożnych, dostrzegamy elementy ludzkiej słabości, niedoskonałości i zła, ale nie w Jezusie Chrystusie. W Nim jest doskonała dobroć, dlatego że On jest Bogiem. Bogiem, który stał się człowiekiem, który zamieszkał pośród nas, aby objawić nam Ojca, abyśmy patrząc na Niego poznali dobrego Boga. Prawdziwie, tylko Bóg jest dobry. I nasze świadectwo o Jezusie Chrystusie jest takie, że On jest dobry. Jest dobrym nauczycielem i jest dobrym Panem. Żebyśmy my, chociaż w tysięcznej części, byli tak dobrymi sługami, jak On jest dobrym Panem. Gromadzimy się tutaj, aby świętować Jego dobroć, aby podziękować Mu za to, że okazał się dobry w naszym życiu i że przyprowadził nas do dobrego Ojca w niebie, który nas przyjął za synów i córki ze względu na Jego dobroć. Ze względu na dobroć Jego Syna, który tak nas umiłował, że wydał samego siebie za nas, aby nas uczynić dobrymi. W Jezusie Chrystusie dana jest nam sprawiedliwość, której żaden z nas nie jest w stanie osiągnąć przez własne starania, wysiłki, religijny trud. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, Bóg patrzy na ciebie tak jak na swego Syna i mówi: oto mój Syn, oto moja córka, w których mam upodobanie. A wiecie, że Bóg ma tylko upodobanie w tym, co dobre. Bóg nie ma upodobania w tym, co złe. Jego upodobanie jest tylko w tym, co jest dobre. Bóg miał i ma upodobanie w swoim Synu. I przez Jezusa Chrystusa, jeśli my w Nim się ukryliśmy, jeśli w Nim położyliśmy nadzieję, jeśli w Nim pokładamy nadzieję, jeśli On jest naszym Panem, Zbawicielem, Nauczycielem i my jesteśmy przyodziani w Jego czyste szaty, w szaty dobroci i sprawiedliwości. W tej ufności, bracia, siostry, podejdźmy dzisiaj do tronu łaski, do naszego dobrego Boga. Zbliżmy się do Niego, uczmy się od Niego i niechaj On wykonuje w nas tą cudowną pracę zbudowania, przemiany, uświęcenia, aby i nasze życie było dobre, pełne dobrych uczynków, pełne dobrych myśli, dobrych słów, pełne Jego dobroci. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze w niebie, dobry Boże nasz, że możemy przyjść do Ciebie przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który uniżył się i pozostawił niebiańską chwałę, aby stać się jednym z nas. Upodobnił się do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. A kiedy przyszedł Twój czas, grzech każdego z nas i grzech całego świata został na Niego złożony i On stał się grzechem, abyśmy w Nim, wierząc w Niego, ufając Mu, polegając na Nim, mogli stać się sprawiedliwi i to sprawiedliwi, jak Ty jesteś, Boże, sprawiedliwy. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy za to dzieło usprawiedliwienia nas i przyobleczenia nas w szaty doskonałej sprawiedliwości. Ale więcej, Panie, patrząc na dobroć Pana Jezusa Chrystusa, na Jego cierpliwość, na Jego łagodność, na Jego miłość, pragniemy tej dobroci w naszym życiu w większej i większej mierze. Dziękujemy, że Ty patrzysz na nas z przychylnością dzięki temu, co Pan Jezus dla nas uczynił. Pragniemy też, aby nasze uczynki, nasze słowa, nasze życie spotykały się z taką samą Twoją przychylnością, aby wypływały z naszych przemienionych serc, które doświadczyły od Ciebie i wciąż doświadczają tak wiele dobroci. Każdy jeden dzień, każda jedna chwila naszego życia. Twoja łaska to Twoja dobroć. Pomóż nam i dzisiaj zbliżyć się do Ciebie z ufnością, świadomi, że nie zbliżamy się do rozgniewanego, sfrustrowanego, zmęczonego Boga, ale mamy dobrego Ojca, kochającego Ojca, który nie oszczędził własnego Syna, aby nas ratować z naszego strasznego położenia, który umiłował nas, który dał nam życie, który tchnął w nas swego świętego Ducha i uczynił nas częścią swojego ludu. Błogosław, kochany Panie, to zgromadzenie. Błogosław naszych braci i siostry, którzy gromadzą się na obliczu ziemi, aby Ciebie wysławiać, aby Tobie dziękować, aby do Ciebie się zbliżać i z Twojego źródła dobroci i dzisiaj czerpać. Daj każdemu z nas, Panie, dzisiaj doświadczyć, że jesteś dobrym Bogiem. Odpowiedz na nasze głośne i ciche modlitwy. Dotykaj naszych serc w mocy Twego Świętego Ducha. Otwórz nasze umysły i daj nam przyjąć Twe Słowo. I pobudź nas, abyśmy Ciebie wywyższali, Ciebie chwalili, Tobą się radowali. Amen. Zachęcam bracia, siostry jeszcze do modlitwy, a później śpiewajmy Bogu pieśni chwały i też módlmy się, czytajmy Słowo Boże, wywyższajmy naszego Boga. Otwartym drogą jest gardło ich. językiem swym sklebiają. Łukasz ich korzy. Niech padną przed własne knowania z powodu licznych przestępstw odtąd, gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, serdecznie podziękować za Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, na ten dzień, że okazałeś mi tę łaskę, że mogę Cię poznać. Dziękuję, że okazałeś się naprawdę dobrym, że Twoja miłość jest wielka, że Twoja cierpliwość jest wielka, że Twoja dobroć jest wielka. Dziękuję, że jesteś w moim życiu. Dziękuję, że mogę Cię poznawać. Dziękuję, że mogę Cię kochać, że mogę Cię wysławiać. Tak bardzo na sercu leży mi, Panie. Okaż łaskę mi, abym się nigdy nie postydził Ciebie, ani nie zawarł Ciebie przed tym światem. Dziwnym i wrogim Tobie, Jezu. Wiem, że ich kochasz. Wiem, że chcesz zbawienia każdego człowieka. Każdemu chcesz okazać miłość i łaskę, Panie. Proszę również o tych ludzi, którzy jeszcze są w mocy ciemności i śmierci. Proszę o łaskę, aby o to światło, aby mogli przejrzeć, o Twoje życie, aby mogli ożyć, aby mogli się razem z nami radować, Panie. Twoją miłością, Twoją dobrocią. Błogosław to miasto Wejherowo. Prosimy. Wszystkich ludzi, Panie, którzy jeszcze Cię nie poznali, albo nie poznali Cię na tyle głęboko sercem, żeby odnaleźć w Tobie pokój, miłość i radość. Proszę, stawiam się za tymi wszystkimi ludźmi, Boże. Błogosław to miasto, proszę, a błogosław te wioski okoliczne. Prosimy. Potrzebuję one tak bardzo, jak ziemia sucha, jak ziemia, jak pustynia deszczu. Tak te serca potrzebują deszczu Ducha Świętego, aby ich przekonał, że tylko w Tobie jest wieczne życie, życie w szczęściu. Proszę o łaskę, błogosławieństwo. Dziękuję Ci, że jesteś z nami. Dziękuję za tą społeczność. Dziękuję za nas wszystkich, nasze serca. Za jedność z Tobą i jedność pośród nas. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Amen. Panie Boże, tak widzisz, Panie, w jakich czasach żyjemy, jak trudno jest człowiekowi wierzącemu zachować wiarę. Panie, w dniach dzisiejszych czasów. Panie, proszę Cię, napełnij nas mądrością i spraw, Panie, aby nasze serce lgnęło do Twojego słowa. Panie Boże, życie na tej ziemi jest tak krótkie. Dzisiaj jest, już jutro go nie ma. I Panie, nadchodzi wieczność wtedy i spotkanie z Tobą. Panie, proszę Cię, przygotuj nasze serce na ten dzień. Prosimy się. Daj, Panie, abyśmy umieli spoglądać po wieczności. Abyśmy mieli karmić się tymi dniami, o których Ty powiedziałeś, że nadchodzą. Tymi dobrymi dniami. Dniami wiecznej radości. Panie, proszę Cię, pomóż nam w naszych ludzkich, ziemskich doświadczeniach. Prosimy. Tak wiele marzeń się rozpada. Tak wielu ludzi, Panie, wierzących przechodzi trudne chwile. Panie, proszę Cię, wejrzyj na wszystkie nasze troski, na nasze boleści i, Panie, dopomóż nam. Ale też uczyń nasze serce prawe, abyśmy nie byli ludźmi ciągle narzekającymi. Tak, proszę, zachowuj. Ale umiejącymi przyjąć Twoje rozwiązanie, Boże, Twoje wyroki. Byśmy byli ludźmi, którzy szukają Twojego oblicza. Panie, proszę Cię, pobłogosław dzisiejsze słowo. Proszę Cię, Panie, pobłogosław każdemu z nas na tym miejscu. Prosimy, prosimy. Panie, bo to... Kiedy Ty przychodzisz i błogosławisz, Panie, i kiedy Twoja łaska jest nad nami, wtedy nasze życie staje się inne. Wtedy nasze serce są napełnione otuchem. Wtedy się zmieniamy, Boże. I stajemy się odważniejsi. Panie, my Ciebie potrzebujemy, ja Ciebie potrzebuję, Boże. Twojej obecności, a Panie, przyszedłem na to miejsce nie tylko dlatego, że tutaj mili ludzie są. Wspaniali ludzie wręcz, wierzący ludzie. Ale Panie, przede wszystkim dlatego, że Ty obiecałeś, że kiedy w Twoim imieniu będziemy się zgromadzać, to Ty jesteś szczególnie w tym miejscu. Dzięki. Panie, przyszedłem, abyś napełniał moje serce pokrzepieniem i serce każdego z nas. Abyś, Panie, oczyszczał mój umysł tą świętą atmosferą Twojej obecności. Panie, dokonuj się swego dzieła między nami. Prosimy. Boże Wszechmogący, proszę Cię w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to dzieło, którego dokonałeś. Dziękujemy Ci, że wychowałeś nas ze śmierci. Panie, obmyłeś nas swoją krwią drogocenną, z brudu, z nieprawości. Panie, dziękujemy Ci, że uzdolniłeś nas, Panie, do tego życia pobożnego, że uzdolniłeś, aby stać się Twoim uczniem. Dzięki Ci. Panie, dzisiaj przychodzimy spragnieni, dzisiaj przychodzimy, Panie, abyś dał nam się napić wody żywej. Panie, dzisiaj przychodzimy, aby spożywać Twoje ciało, które jest prawdziwym pokarmem, pić Twoją krew, która jest prawdziwym napojem. Panie, pragniemy tego życia, pragniemy tej obfitości, która jest jedynie w Tobie, Panie. Panie drogi, prosimy Cię, dotykaj się naszych serc przez swoje słowo, dotykaj się naszych serc przez Ducha Świętego, dotykaj się przez naszych serc przez brata, przez siostrę, przez Kościół Twój, Panie. To wszystko cudowne narzędzia Twoje, Panie, abyśmy wzrastali w podobieństwo Twoje, Panie. Panie, wystawiamy się dzisiaj na Twoje działanie, wystawiamy nasze serca, nasze dusze, Panie, na Twoje cudowne, przemożne, święte działanie, Panie. Prosimy Cię, czyń tą pracę. Prosimy. Czyń tą pracę w nas. Pragniemy tej pracy, oczekujemy tej pracy, Panie. Nadzieję, Panie, pokładamy w tej pracy, że się zmienimy, że pójdziemy dalej, że Panie, się zmieni nasze myślenie, nasze życie, nasze postępowanie. Panie, prosimy, czyń to pośród nas. Prosimy. Amen. Amen. Amen. Czytanie z pierwszego listu Piotra. Czy to odrzuciwszy więc wszelkie zło i fałsz, obłudę, zazdrość i wszelkie odmowy, jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu rośli i osiągnęli zbawienie. Wszak doświadczyliście, że dobry jest Pan. Przystępujcie do Niego, do żywego kamienia, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i okrytego chwałą. Sami również, jak żywe kamienie, budujcie swój dom duchowy, święte kapłaństwo, aby przez Jezusa Chrystusa składać ofiary duchowe miłe Bogu. Bo w Piśmie Świętym jest: oto kładą na Sionie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a ten, kto weń wierzy, nie zawstydzi się. Wam przeto wierzącym chwała. Dla niewierzących zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się podstawą węgła oraz kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Panie, tak prosimy Cię, aby ten kamień, który położyłeś na Sionie, aby nie był kamieniem, o którym się potkniemy. No tak, Boże, zachowaj, prosimy. Bo Ty, Panie, jesteś tym kamieniem, który sam siebie postawiłeś, abyśmy w Ciebie wierzyli i Tobie ufali, że Ty jesteś. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci, że dałeś się poznać jako Król Królów i Pan Panów. Dziękuję Ci, że Poznałem Cię jako tego, który ma wszelką moc, Panie, tego, który może przenieść ze śmierci do życia. Panie, i też jesteś nauczycielem, to jest prawda, Panie Jezu, i pomóż nam uczyć się od Ciebie pilnie, Panie, dzisiaj i na każdy dzień. Chcemy, Panie, robić postępy, chcemy wzrastać. Dawaj nam tej gorliwości, tej świadomości, że jesteśmy uczniami Twoimi, Panie, tutaj na tej ziemi. Nie chcemy być, Panie, tacy jak tydzień temu, ale naprawdę cały czas wzrastać. Dopomóż nam, dobry nauczycielu, i ucz nas, Panie, i czyń nasze serca miękkie, takie, które są gotowe przyjąć wszelkie napomnienie od Ciebie, wszelką naukę. Panie, ku Twojej chwale. Panie Jezu, amen. Amen. To jasne należy Ziemia i wszystko, co ją materia. Lud ziemski jest mieszkańcy, bo on posadził go na swoją morską i utwierdził na polanie. Któż wstąpił na górę Jarka? I kto wstąpił na jego święty ziemstwo? Ten, kto ma ręce niespalane i czyste serce, kto duszę swoje nie przywiązuje do fałszu i nie przysięga pomylnie, ten dostąpi błogosławieństwa Jahwe i sprawiedliwej nagrody od Boga swego Stawcy. Oto pokolenie tego szukają i pragnę ujrzeć oblicze Twoje, Boże Jakuba. Podnieście dla mnie swoje szczyty, podwyższcie się od wiecznych pokoju, aby proszę krótkały. Któż Ty Królem cały, Jahwe potężny, Ty pierwszy, Jahwe Ty pierwszy w boju. Podnieście bramy swoje szczyty, podwyższcie się od wiecznych pokoju, aby wkroczył Król cały. A któż to był Król cały, Jahwe zastępu, On jest Królem cały. Psalm 27. Pan światłością i zbawieniem. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogo bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogo mam się lękać? Nie nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożyć ciało moje. Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła, przeciwny nie, nawet wtedy będę ufał. Bo jedno prosiłem Pana o to zabiegło, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać się w tym miejscu. Bo skryje mnie w dzień niedoli, w pałacie swoim. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad tymi przyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przed oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza Twego przede mną. Nie utrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swoje i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydawaj mnie na pasze wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny, niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Amen. Amen. Wybrać mi radzono skarb, wybrać zacne mienie, które przewyższyłoby wszystkie skarby w cenie. Jezus sam najmilszy ten, droższy od najwyższych cen. serce ma, serce wierne stale, do którego zdrady cię nie przystąpi wcale. O, znam jedno, jedno znam, w jego łasce udział mam. Kocha w szczęściu i w niedoli, w śmierci mej godzinie, Jezus mój jedynie. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku, wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, który mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierwolotem wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Ponieważ podobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się w Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. I jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Amen. Amen. Panie, wiem, że nikt nie potrafi dotknąć serca jak Ty, choćby wszechświat cały przemierzyć miał, to wiem, nie dorówna Ci nikt. Twą miłość jak wielkiej rzeki nurt i uzdrowienie z Twych rąk. Ramiona Twe koją cierpienia ból. Panie, wiem, że nikt, Panie, wiem, że nikt nie potrafi dotknąć serca jak Ty, choćby wszechświat cały przemierzyć miał, to wiem, nie dorówna Ci. Jak wielkiej rzeki nurt i uzdrowienie z Twych rąk. Ramiona Twe koją cierpienia ból. Panie, wiem, że nikt, Panie, wiem, że nikt Ty. Choćby grzech świat cały przemierzyć miał, to wiem, nie dorówna Ci. Panie Jezu, prawdziwie jesteś tak dobry jak Twój Ojciec. Nie ma w Tobie żadnej przemiany, nie ma w Tobie żadnego zaćmienia. Jesteś wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Wiecznie dobry, wiecznie sprawiedliwy, wiecznie święty. Panujący Pan, Król chwały, wielbimy i wywyższamy Twoje święte imię. Amen. Amen. Piszę wam, dzieci, że przez Jego imię zostały wam odpuszczone grzechy. Piszę wam, ojcowie, że poznaliście Tego, który był od początku. Piszę wam, młodzieńcy, że zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, że poznaliście Ojca. Napisałem wam, ojcowie, że poznaliście Tego, który był od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście mocni. Słowo Boże w was trwa i zwyciężyliście złego. Dzięki. Amen. Amen. Amen. Ziemia potrzebuje deszczu. Ty jesteś naszym życiem, Ty jesteś naszą nadzieją. Amen. Amen. Tak, to słowo, jak się wypowiadają, bo przez to, wody, gdzie ty wszelkiej chwały i czci mówię, mówię, dzięki mówię. I tak bardzo wszystkim za Twoje żywe słowo, które wkładasz na nasze serce, owo Boga do Twojej chwały, bo to jest prawda. Weź tym nic nie uczyniłeś, że Ty nie dasz, byś to nie będzie od Ciebie. Tak dziękuję Ci, że dałeś nam ducha swego świętego, który nas prowadzi, który nas uczy. Dziękuję Ci, Ojcze, bo każda pokazań się za dzieci. Zamilczać, bez mowy słuchać Twojej matki, Twoje słowo, które Ty poszłaś na szansę, proszę, proszę, podstawę obce. Dziękujemy, że On to poprawi. Cudowny imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ciebie nie chcę śpiewać pustych słów. Nie szukam wrażeń, szukam Ciebie, Panie. Przyjmij chwałę z moich ust. Śpiewać chcę, jeśli z tego cieszysz się, jeśli to uwielbia Cię. Sam śpiew nie znaczy nic, jeśli serca nie ma w nim. Najważniejszy jesteś Ty. Ideału, tylko duszę całą, to co mam oddaję Ci. Nie tylko śpiewem, co trwa przez chwilę, a całym życiem chcę wielbić Ciebie. Jeśli mam śpiewać, to w jednym celu, wszelka chwała, Panie, Twoja jest ja. Tylko śpiewać chcę, jeśli z tego cieszysz się, jeśli to uwielbia Cię. Sam śpiew nie znaczy nic, jeśli serca nie ma. Najważniejszy jesteś Ty. Ja tylko śpiewać chcę, jeśli z tego cieszysz się, jeśli to uwielbia Cię. Czy nic, jeśli serca nie ma w nim, najważniejszy jesteś Ty. Zachowaj nas od zewnętrznej religijności, od pustych słów, pustych gestów, pustych obietnic, pozoru pobożności. Pragniemy Ciebie, społeczności z Tobą w Twoim świętym duchu, życia Twego w nas w obfitości. Życia, które nie pozostawia nas takimi, jakimi jesteśmy. Panie, Ty nie przyszedłeś, aby zbawić swojego ludu wyłącznie z grzechu, w sensie przebaczenia nam tego grzechu, ale przyszedłeś, aby nas wyzwolić z mocy grzechu, abyśmy już dłużej nie żyli jako niewolnicy grzechu, abyśmy już dłużej nie żyli dla siebie samych, zaspokajając nasze własne pożądliwości, szukając własnej chwały, próżnej chwały. Ty, Panie, umarłeś, abyśmy i my razem z Tobą umarli i nowe życie przez Twoje zmartwychwstanie prowadzili w mocy Twego Ducha, wielbiąc Ciebie, nie żyjąc dla siebie samych, ale żyjąc jako Twoi słudzy. Pomóż nam to rozumieć. Pomóż nam rozumieć Twoje panowanie i Twoje zbawienie w Twoim panowaniu w naszym życiu. Pomóż nam poddać się Tobie. Zaufać, że Twoje jarzmo jest dobrze dopasowane. Pomóż nam poddać się Tobie i iść z Tobą w Twoim jarzmie, aby znaleźć pokój dla naszych serc, ukojenie naszych dusz. Modlimy się, przemawiaj do nas przez Twe święte Słowo. Niechaj Twój Święty Duch uczyni to Słowo zrozumiałym dla nas. I niechaj uzdolni nas, abyśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale pilnymi wykonawcami Twego Słowa, gdyż tylko wtedy obiecujesz, że będziemy błogosławieni. Mów do nas, kochany Panie, i daj nam łaskę przyjąć Twe Słowo, zachowywać Twe Słowo i wielbić Ciebie w naszym oddanym Tobie posłuszeństwie. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz serdecznie witam bracia, siostry. Chyba nie przywitałem na początku, zacząłem od tego telefonu od razu. Więc jeśli nie, to witam, a jeśli witałem, to witam ponownie. Zbliżają się wakacje i już napływają wakacyjni goście. Mamy tutaj brata Pawła z żoną i z dziećmi, czy z synem tylko jesteście? Z synem. Z Ciechanowa, także dowiedziałem się wczoraj, że przyjechali i przez Pawła, który miał dzisiaj usługiwać, poprosiłem brata Pawła z Ciechanowa, żeby usłużył i dziękuję Bogu, że tak się stało, bo Paweł dzisiaj zachorował i leży w domu z bolącym gardłem, więc dzięki Bogu za Ciebie, bracie Pawle, że usłużysz nam, także zapraszam. Chwała Bogu, kochani. Paweł przez brata Pawła przekazał Pawłowi informację. Dużo tych Pawłów nam się zrobiło. Tak. Ja też chciałem się z wami przywitać, bo troszkę wpadliśmy w ostatniej chwili, więc nie miałem okazji ze wszystkimi. Witajcie, kochani. Zacznę od pozdrowień. Przyjmijcie Chrystusowe, serdeczne, szczere pozdrowienia od braci i sióstr z Ciechanowa. Takie mam pytanie techniczne, czy wy transmitujecie to na... Każde słowo. To pozwólcie na odrobinę prywaty. Oprócz wszystkich, którzy są zgromadzeni przed laptopami, innymi odbiornikami, których chcę serdecznie pozdrowić. Szczególnie chciałbym pozdrowić swoją córkę, która została w domu, Marysię, i która tego słucha. I też chciałbym serdecznie pozdrowić moją siostrę z całą rodziną, ze szwagrem, która mieszka w Leicester w Anglii i też tego słucha. Także takie nietypowe pozdrowienia, bo przecież jesteśmy cały czas w kontakcie. Kochani, chciałbym... Wiele, jak wczoraj dowiedziałem się, że mam dzisiaj tutaj u was głosić, to kilka tematów mi przychodziło do głowy. Nawet tu dzieliłem się z Łukaszem, że w jednym byłem bardzo utwierdzony aż do wczorajszego wieczoru, kiedy to jakby skłoniłem swoje kolana do modlitwy i odczułem wyraźnie, że to nie jest temat na tą chwilę i musiałem... poszukać czegoś innego. Pozwólcie, że zacznę od takiej prawdy, która dzisiaj też już tutaj się przewijała, natomiast jest to prawda, którą warto zawsze przypominać, i to jest taka prawda, która okazała się jedną z bardziej rewolucyjnych prawd w moim życiu, jak nawróciłem się do Chrystusa, zostałem Jego uczniem. I ciągle tą prawdę zgłębiam i jakby ciągle ona mnie zadziwia. Otóż prawda ta brzmi, że wszystko mamy w Chrystusie. Że zarówno zbawienie, jak i wszystko, co później, jest dostępne w Chrystusie. Nie trzeba nigdzie niczego szukać, nie trzeba, nie wiem, poszukiwać, gdzieś tam jeździć, uczyć się. Jedni to znajdują, drudzy nie. Chrystus wystarczy. On jest źródłem wszelkiego dobra, tak jak tu było mówione, i tak jak Piotr pisze, wszystkiego, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszelki brak w naszym życiu, wszystko, co jest chwalebne, święte, godne pożądania, cudowne, to Pan Bóg zaopatrzył nam w Jezusie Chrystusie, w Jego osobie. Jedyne, co musimy, to czerpać, nauczyć się, żeby to wszystko przepływało do naszego życia, żeby Chrystus był ukształtowany w nas i żeby jakby był bardziej widoczny niż my. Nie musimy sami tego wytwarzać, produkować, nie wiem. To wszystko, co mógłbym nazwać, że stanowi nas, musi jakby zniknąć, usunąć się, po to, żeby jakby Chrystus zajaśniał w naszym życiu i żeby to wszystko, czego pragniemy, i Chrystus i Bóg zachęca nas, żeby to było widoczne w naszym życiu i możliwe, to On. Jest taka wielka prawda, która przynosi pokój, przynosi radość i przynosi takie poczucie, że jakby wszystko mam. Wszystko mam. I to źródło jest dostępne dla każdego człowieka, wierzę, że Pan Bóg tak to wszystko zrobił i tak to wszystko zaplanował i zrealizował, że każdy człowiek może do tego źródła przyjść. Każdy człowiek, dla każdego człowieka dostępne jest to zbawienie i ta obfitość, która jest w Chrystusie. To jest po prostu już źródło otwarte. Jest Ewangelia głoszona wszelkiemu stworzeniu i Pan Bóg chce, aby każdy miał możliwość skorzystać ze zbawienia i z obfitego życia w Chrystusie. Drugą taką prawdą to jest, jak my możemy z tego skorzystać. To znaczy, w jaki sposób człowiek może jakby wziąć to wszystko. Ten cały potencjał, to całe dobro, które jest dostępne w Chrystusie. Otóż jest jedna tylko metoda, którą Pan Bóg ustanowił i o której nam mówi. I jest to możliwe przez wiarę. Jest to możliwe przez wiarę. Na razie mówię takie rzeczy dosyć znane chyba. Aczkolwiek później chcę przejść do tego, że to, że znane, to jeszcze nie świadczy, że wykorzystywane i takie używane i co najważniejsze skuteczne w naszym życiu. Zbawienie jest przez wiarę, prawda? Paweł się modli, aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach. Czyli jakby to może się stać też przez wiarę. Dalej czytamy, że przez wiarę mamy dostęp do łaski. Nie będę też wspominał o wszystkich fragmentach, w których Pan Jezus mówi: proście z wiarą, a otrzymacie. Więc no nie ulega żadnej wątpliwości, że wiara jest tym kanałem, przez który możemy z tego otwartego, pełnego, obfitego, wystarczającego źródła to wszystko wziąć i obfitować i po prostu być podobnym do Chrystusa i mieć moc do odparcia wszelkiej nieprawości i cieszyć się, dożywać wszelkich obietnic chrystusowych w naszym życiu. Ale teraz, kochani, jest pewna rzeczywistość, którą widzimy. Ano rzeczywistość, którą mógłbym opisać, że większość ludzi tego nie ma. Już nie będę skupiał się na tych ludziach, którzy nie mają zbawienia w ogóle. Chociaż paradoksalnie większość ludzi w naszym kraju, jakbyście tak wyszli na ulicę, deklaruje wiarę w Jezusa Chrystusa. Natomiast nie są zbawieni. Spytacie, skąd wiem, że nie są zbawieni? Ano stąd, że nie są zbawieni z dzisiejszych grzechów. Nie są zbawieni z dzisiejszych grzechów, więc uważam to za oczywiste, że nie są zbawieni też z przeszłych. Bo jakby nie można tego rozdzielić w moim przekonaniu. Tak? Chrystus zbawia nas z wszystkich grzechów. Ale to skupmy się na nas. Widzimy różnorodność w braniu tego. Jedni obfitują, drudzy mniej. Są tacy, którzy całkowicie cieniują, nie doświadczają tego, mimo że te wszystkie dwie prawdy, o których mówiłem na początku, znają. Potrafią wyrecytować pięknie, że to jest wszystko przez wiarę, że wszystko jest w Chrystusie i tak dalej, i tak dalej. Jest wielka różnorodność, była, jest i pewnie będzie. Mało tego, powiem wam, że w naszym życiu też możemy dostrzec pewną różnorodność i pewne falowanie, tak? I co to oznacza, że Chrystus jakby dzisiaj błogosławi, obficie daje ci siłę do zwycięstwa, pokój, miłość, a jutro nie, mniej? Albo nie wiem, jeden brat wylosował na loterii Bożej siłę, pokój, radość, a drugi miał pecha i po prostu Pan Bóg mu tak błogosławi mniej. Z tego źródła troszkę mniejszą działkę otrzymał, tak? Czy to jest powodem, Bóg jest powodem tego, że taka jest sytuacja w naszym życiu, w Kościele? W Nim nie ma chwilowego zaćmienia, On jest ciągle taki sam, ciągle pełne błogosławieństwo jest dla każdego z nas dostępne. Łaska jest świeża każdego dnia. Codziennie możesz być zwycięzcą, codziennie możesz obfitować. Nie co jakiś czas. Dzisiaj zwyciężam, jutro przegrywam. Pewnie jest kilka powodów, dla których tak się dzieje. Jestem przekonany, że wszystkie te powody są po naszej stronie, nie po stronie Bożej. Natomiast jednym z moim zdaniem takich powodów dużych, o których mówi Słowo Boże, to jest to, że my troszkę mamy tą wiarę zdefiniowaną inaczej niż ją definiuje Bóg w swoim Słowie. Bo oczywiście może być taki powód, że wierzysz w złe prawdy, w jakieś skrzywione, krzywe, i nie skutkuje w moim życiu, nie skutkuje. Mówisz, Panie, nie mam tego wszystkiego, czytam te cudowne rzeczy o pokoju, który przewyższa rozum, o miłości, która w ponadnaturalny sposób ogarnia mnie, do braci, do sióstr, do kościoła, nie mam tego. Może być tak, że któreś z tych praw, które wierzysz, są jakieś krzywe. Bardzo często się to zdarza w dzisiejszych czasach. Natomiast może się tak zdarzyć, że są proste i wszystko jest okej. Natomiast ta wiara jest wiarą, o której Bóg nie mówi i przez to jest nieskuteczna. Bo ta wiara, kochani, która sprawia i zbawienie, i to, że wzrastamy i to, że bierzemy z tego źródła i doświadczamy rzeczywistości obietnic Bożych, rzeczywistości. Bo jeżeli wszystko gra, kochani, Pan Bóg jest prawomówny i wszystko gra, to musi być rzeczywistość. Nie. Inaczej nie może być, tak? Jeżeli nie ma tej rzeczywistości w efekcie, to coś nie działa. Często nie działa właśnie ta wiara. która nie jest jakąkolwiek wiarą, jak wcześniej wspomniałem, nie jest taką wiarą, jaką mają nasi rodacy na przykład, obojętnie jaką wiarą. Każdy sobie definiuje, co to jest wiara. I każdy sobie taką wiarę ma. Otóż Pan Jezus na przykład mówi, że każdy, kto uwierzy, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Każdy, kto uwierzy, jak powiada Pismo. Nie dowolnie. Więc jak powiada Pismo? Ano Pismo, my, tak mi się wydaje, że troszkę może ci nasi reformatorzy, albo nie wiem, kiedy to się stało, ale zafundowali nam coś takiego, żeby wiarę rozumieć nie po żydowsku, tylko po, nie wiem, europejsku, czy tam. Otóż wiara w rozumieniu żydowskim to jest działanie. Wiara to jest czynienie. To nie jest jakieś wyznanie jakiejś prawdy intelektualnej, przekonanie co do jakiejś prawdy. Bycie pewnym, że ta prawda to jest prawdziwa, tak jest właśnie. Taka wiara nie skutkuje, powiem wam. Słowo Boże o tym mówi, że nie skutkuje. A skutkuje wiara Abrahama. Skutkuje wiara tych wszystkich bohaterów wiary, którzy są wymienieni w liście do Hebrajczyków. Wiara aktywna, wiara czynna. Jakby najważniejszym fragmentem tego rozważania, które chciałbym się z wami dzielić, to jest to, co napisał Jakub. W drugim rozdziale swojego listu pisze: cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przejęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiecie, wielu dzisiaj wierzących obrusza się na mówienie o uczynkach. Uczynki to już od razu, czytaliśmy przed chwilą wypowiedź Pana Jezusa, który mówił o przestrzeganiu przykazań. To też jakby wywołuje pewien grymas. Przecież tylko wiara. Ale kochani, zmieńmy swoje myślenie, zmieńmy swoją definicję wiary. Otóż posłuszeństwo Słowu Bożemu, modlitwa, naginanie swojego życia do do tego, co Słowo Boże mówi. Zapieranie się siebie, branie krzyża, miłowanie czynem, to jest właśnie wiara. To jest właśnie wiara. Czytaliśmy o Abrahamie, który w przypadku którego nie wiem czemu Bóg nie zadowolił się jego wyznaniem. Nie zadowolił się tym, że widział jego serce. Tylko pozwolił mu dojść do momentu, w którym podniósł nóż, aby zabić swojego syna i wtedy powiedział: teraz wiem. Teraz wiem. Jeżeli byśmy mieli takie dwa wory obrazowo, jeden to jest wiara, a drugi to są uczynki, czy tam dwie drogi, nazwijmy to, to myśląc po żydowsku i myśląc w sposób, w jaki myśleli apostołowie i wierzę, że Pan Jezus na kartach Nowego Testamentu, to posłuszeństwo w naszym życiu, trwanie w modlitwie, trud, zapieranie się siebie, branie krzyża, to wszystko, do czego apostołowie Pan Jezus nas namawia, to jest droga wiary, kochani, nie uczynków. To jest właśnie wiara. Ona zbawia, ona jest skuteczna. Jeżeli takiej wiary nie ma, to niestety życie i praktyka i doświadczenie pokazuje, że jeżeli tak nie wygląda nasza wiara, tylko jest jakimś intelektualnym, czy tam emocjonalnym, czy nie wiadomo, obojętnie z jakiego to źródła, ale jakimś wyznaniem, jakimś twierdzeniem, jakąś prawdą, która ona jest i co, zgadzamy się do niej, nawet jej bronimy, ale ona nie przeradza się w życie, w posłuszeństwo, w naginanie się do tego, to taka wiara okazuje się nieskuteczna. Okazuje się, że ona jakby jest i nic z niej nie wynika. Zobaczcie, ile jest fragmentów w Nowym Testamencie, w którym jest napisane: zobaczył wiarę. Każdy z nas może wymienić kilka. Zobaczył wiarę jego, czy tam. Ujrzał wiarę ich. Tak jest napisane. Ujrzał wiarę ich. Albo na przykład jest taki fragment, który mówi o większej wierze w Izraelu nie słyszałem. O większej wierze w Izraelu nikt mi nie opowiadał. Nie ma takiego fragmentu. Jest fragment, w którym Pan Jezus mówi: większej wiary w Izraelu nie widziałem. Jakbyśmy tak przyjrzeli się Słowu Bożemu, na przykład w liście do Tesaloniczan Paweł pisze: takie słowa: dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci wyznanie wiary waszej, trud miłości i wytrwałość w nadziei. Nie, Paweł ma w pamięci dzieło wiary waszej. Dzieło wiary waszej. W ogóle jak mamy w liście do Hebrajczyków, jest taki fragment, w którym jest definicja wiary, co to jest wiara, tak? I tam jest napisane, że wiara, bez wiary nie można podobać się Bogu, a Pan Bóg wynagradza tych wszystkich, którzy Go szukają. To jest czasownik. Wszystkich, którzy Go szukają. Nie wyznają, tylko szukają. Czyli jakby w wyniku wiary czynią coś aktywnie. Zresztą nie będę do tego listu do Hebrajczyków przytaczał, bo tam, jakbyście zauważyli, to jest, tam jest mowa o mężach wiary. I tam wiara tych ludzi jest opisana, zaraz wam pokażę jak. Złożył, zbudował, osiedlił się, oczekiwał i tak dalej, i tak dalej. Czasownikami jest opisana wiara mężów wiary. Są takie fragmenty, które mówią o, Pan Jezus nam to mówi, Jakub nam to mówi, o człowieku, który słucha Słowa Bożego i przyrównany jest do człowieka, który buduje swój dom na piasku. Słucha. Oczywiście nie jest tam to powiedziane, że słucha i wierzy i wyznaje i jakby zgadza się z tym, ale można chyba tak uznać, mi się zdaje. Ponieważ drugim człowiekiem jest ktoś, kto słucha i jest posłuszny. Słucha i jest posłuszny. To samo pisze Jakub o człowieku, który jakby słucha słowa, natomiast brak jest posłuszeństwa, brak jest wykonania. I w tymże fragmencie Jakub pisze: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Dalej pisze: ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapamięta, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Drodzy, tak naprawdę, jak się zastanawiam, jak Pan Bóg patrzy na moją wiarę, to dochodzę do wniosku, że nie jest ona mierzona deklaracjami i wyznaniami. Nie jest ona mierzona przez Boga wiedzą biblijną i umiejętnością odpowiedzi na każde pytanie biblijne. I nawet nie jest mierzona tym, w jakim dużym stopniu zgadzamy się z tymi prawdami. Wierzę, że jest ona mierzona, na przykład jak przychodzi burza do naszego życia, to jest ona mierzona poziomem pokoju, jaki mamy. Poziomem pokoju, poziomem, że jesteś po prostu spokojny. Bo każdy z was pewnie doświadczył czegoś takiego, że wiedza i wyznanie i wszystkie prawdy znamy, natomiast pokoju nie ma. I tak samo patrząc, Bóg patrząc na nasze życie, wierzę, że mierzy naszą wiarę poprzez poziom posłuszeństwa, poprzez poziom, jak bardzo żyjemy zgodnie z tym Słowem, jak bardzo jesteśmy posłuszni temu Słowu. To określa naszą wiarę. Nawet na tym etapie pierwszym, kiedy to uważam, że dużo od nas Pan Bóg nie wymaga, bo cóż może wymagać od nas w momencie, kiedy nas zbawia, w momencie, kiedy przychodzi do nas ze swoją łaską, ze światłem i pokazuje nam, że nic nie możemy, że nic nie jesteśmy warci tak naprawdę bez Niego. To nawet w tym momencie każe nam w jakiś sposób udowodnić swoją wiarę. Każe nam, wymaga od nas i oczekuje od nas, żebyśmy na podstawie tej wiary upamiętali się i dali się ochrzcić. Nie zadowala się powiedzeniem wierzę, tylko mówi: upamiętaj się i daj się ochrzcić. W wyniku tej wiary, na podstawie tej wiary, to będzie wiara wtedy. Dlatego, kochani, jak coś nie działa, to nie doświadczamy tej rzeczywistości, którą byśmy pragnęli, która jest obiecana nam i która jest dostępna, co najważniejsze. Dostępna, wywalczona przez Chrystusa, dana nam przez Chrystusa. To należy się zastanowić, czemu to nie działa. Ja nie chciałbym przechodzić do porządku dziennego w swoim życiu nad rzeczami, które no coś nie działa i po prostu jakoś tak mam. Może to jakiś prozaiczny przykład, ale jak mam coś zepsute, nie wiem, zmywarkę mieliśmy ostatnio zepsutą, to po prostu drążysz do momentu, kiedy jakby nie dojdziesz, o co chodzi, tak? Dlaczego nie zostawiasz tego, no nie działa i trudno, tak? A cóż dopiero mowa, jeżeli chodzi o takie rzeczy, o najważniejsze rzeczy w naszym życiu, najważniejsze rzeczy we wszechświecie. O zbawienie, o obfitowanie w Chrystusie, o doświadczenie tego wszystkiego, co Chrystus nam obiecuje i pragnie dać. Przyjrzyjmy się naszej wierze, czy ona nie jest czasami teorią jakąś. Takim cudownym obrazem jest właśnie modlitwa, tak? Mam wiarę, ale się nie modlę. Nie macie, bo nie prosicie, tak mówi apostoł. Nie macie, bo nie prosicie. Wyrazem naszej wiary jest proszenie, modlitwa. Idziesz do lekarza, lekarz, jesteś chory, coś ci jest, lekarz wypisuje ci receptę i ty wracasz do niego za miesiąc i mówisz, no, że nic ci nie pomogło. No ale jak to nic nie pomogło? No, a co pan, wziął pan te lekarstwa? No nie. Nie, no ja wierzę, że to jest dobre. Wierzę, że pan ma rację. Jestem pewien, że pan ma rację. Tylko nie zrobiłem tego, co pan mi zalecił. Lekarz powie, panie, no. I czasami tak wygląda nasza wiara w Chrystusa. My się z tym wszystkim zgadzamy, natomiast wykonania brak. Modlimy się mało, chociaż mamy wielkie potrzeby i wierzymy, że Bóg może te potrzeby zaspokoić. Ale nie idzie za tym modlitwa. I ten poziom tej modlitwy, kochani, to poziom tej, ilość tej modlitwy, to jest właśnie ta nasza wiara. To jest właśnie ta nasza wiara. Nie to wszystko, co mówimy, co wierzymy, co wypowiadamy. Poziom tej modlitwy, bo człowiek, który wierzy i wie, że otrzyma, że może otrzymać, to Pan Jezus pokazuje nasze dzieci na przykład, tak? Które po prostu nie dadzą ci spokoju. Nie podejmujemy boju, nie bierzemy krzyża w takim wymiarze, jak powinniśmy. No i nie doświadczamy rzeczywistości. Za później wystaje z nas, my z nas, Paweł wystaje ze mnie. Ale gdybym na podstawie tej wiary podszedł do tego z determinacją, z pragnieniem i czynił tak naprawdę to, co Chrystus mówi, to musi to zadziałać. Czy ty będziesz malał, Chrystus będzie wzrastał, twój wzrost będzie widoczny dla wszystkich. Pokój. W liście do Filipian czytamy, żebyśmy wszystkie troski w błaganiach i modlitwach przynieśli do Boga, złożyli na Nim, a pokój Boży strzec będzie serc naszych i myśli naszych. Tymczasem nosimy te troski, troszczymy się, przygniata nas to, ale przecież wierzymy w to słowo. Kochani, pytanie, które sobie zadaję i też swoim braciom i siostrom i wam, czy widać tą naszą wiarę? Czy nasi sąsiedzi, nasze dzieci, Bóg widzi tą naszą wiarę? czy ona jest widoczna, czy ona jest namacalna. Bo jedynie taka wiara jest skuteczna. Jedynie taka wiara prowadzi do rzeczywistości. Wiara w życiu. Jakub pisze, że inna wiara jest martwa i nieskuteczna. Cóż, to wszystko chyba, co chciałem wam powiedzieć. Oczywiście w większości rzeczy, które miałem zanotowane, nie powiedziałem, ale myślę, że wystarczy. Nie zadowalajmy się, drodzy, nie zadowalajmy się teorią. Nie zadowalajmy się teologią. Nie zadowalajmy się poznaniem. Nie zadowalajmy się wiedzą. Zadowalajmy się rzeczywistością. Rzeczywistością. Jeżeli tej rzeczywistości nie ma, rób tak, jak było na początku tu mówione. Idź do Chrystusa. Zapytaj Go. Niech ci nauczyciel, dobry nauczyciel, jak to ma w zwyczaju, niech ci powie. Niech ci pokaże, co nie działa. Panie, co nie działa? Czy z tym, w co wierzę, jest coś nie tak? Czy z moją wiarą jest coś nie tak? No bo nie działa. Grzech nade mną panuje. Przegrywam z nieprawością. To jak to jest? No, to są czcze obietnice bez pokrycia, Panie. Przecież mówisz, że przez łaskę jest dostęp do, przez wiarę jest dostęp do łaski. A jeżeli jesteś pod łaską, jeżeli jest łaska w twoim życiu, to grzech nad tobą panować nie będzie. Piszesz o pokoju, piszesz o radości, piszesz o miłości, mówisz do mnie o tym, że to jest rzeczywistość dziecka Bożego, że to jest to miejsce, w którym dla nas, to miejsce dla nas. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry, do modlitwy i rozważmy to słowo. Mam nadzieję, że cały czas rozważaliśmy i rozmyślaliśmy i uważnie słuchaliśmy, ale teraz zareagujmy na to słowo. Tak jak Bóg mówi do nas, tak i my, jeśli wierzymy w to, co Bóg mówi, winniśmy na to odpowiedzieć, a następnie to czynić, abyśmy byli błogosławieni. Panie, ja dziękuję Tobie za Twoje Słowo, które nie pozostawia nas w ciemności naszych domysłów. Dziękujemy, że możemy patrzeć na mężów wiary, na przykłady wiary i rzeczywiście bolejemy nad tym, kiedy wiara kończy się na umysłowym zgodzeniu się z tym, co Ty mówisz. Kiedy wiara kończy się na wyznaniu, które płynie z ludzkich ust. Boże kochany, zachowaj nas od wiary, która się na tym kończy. Prosimy, byś pomógł nam zobaczyć Twoje życie, życie Twoich apostołów, życie tych wszystkich, którzy otrzymali to chlubne świadectwo, iż wierzyli Tobie, iż znali Ciebie. Ich czyny, ich działanie potwierdza, że mają wiarę. Tak samo z miłością, Panie. Ty mówisz nam, że nie mamy miłować słowem i językiem. Tak łatwo powiedzieć bratu, siostrze, że ich kochamy, ale jeśli dla nich nic nie zrobimy, to nasza miłość jest próżna, jest pusta, jest nic nieznacząca. To tylko piękne słowa. I Ty, Panie, kiedy nas umiłowałeś, to nie powiedziałeś nam tylko tych pięknych słów, ale posłałeś swego Syna, ofiarowałeś Go za nasze grzechy. Twoja miłość do nas wyraziła się w Twym działaniu. I też do tego samego nas wzywasz, abyśmy tak wierzyli i tak miłowali. nie tylko słowami, nie w naszych myślach głęboko, ale w prawdzie, w naszym postępowaniu, w naszych uczynkach. Dopomóż nam w tym, Boże, i wybacz nam, kiedy obracamy wiarę w teorię i zadowalamy się tym i zaspokajamy się tym, że poczytaliśmy, posłuchaliśmy i jesteśmy wielce wierzący. Zachowaj nas od tego, Panie Boże. Tak wiele już słyszeliśmy, tak wiele czytaliśmy. A rzeczywiście to jest ważne, co my z tym wszystkim robimy. Czy odwiedzamy chorych w więzieniu, czy pomagamy potrzebującym, czy czynimy Twoją wolę. Niechaj Twój Święty Duch przekonuje nas, Panie. Niechaj Twój Święty Duch napomni nas i uzdolni nas do pokuty w tej mierze, w której jesteśmy ludźmi martwej wiary. Wzbudzaj w nas żywą wiarę, skuteczną w działaniu, miłą Tobie w naszym postępowaniu, w dobrym słowie i uczynku. Prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do dalszej modlitwy. Wszystko jest u Ciebie, Panie. Potrzebne do życia, do pobożności, Panie, że nie musimy szukać nigdzie indziej, ale wszystko jest u Ciebie. Panie, daj nam pamiętać o tym. Tak pragniemy przychodzić do Ciebie każdego dnia, Panie, każdego jednego dnia, aby czerpać od Ciebie, aby przychodzić po światło, po to, abyś pokazywał, Panie, jak żyjemy. Panie Jezu. A gdy się gromadzimy, Panie, w niedzielę, to Panie, abyśmy tu tego raczej nie szukali, ale odbijali tą chwałę Twoją. Abyśmy przychodzili, Panie, pełni radości, pełni Twojego słowa. Mogli się tym dzielić między sobą, aby się, Panie, radować, zachęcać. Raczej tak, Panie, pragniemy. Tej codzienności z Tobą. Bo Ty jesteś nauczycielem, Panie. Ty wszystko masz dla nas. Ucz nas przychodzić, Panie, po tą prawdę. Też co czynić, jak służyć Tobie, aby ta służba, którą chcemy mieć, Panie, przecież w życiu, aby ona była tą, którą Ty nam, Panie, wskażesz, do której nas powołasz. Odkrywaj te rzeczy przed nami, bo nie chcemy iść na ślepo, Panie, ale być prowadzeni przez Ciebie. Dopomóż nam, Panie, dzisiaj i cały tydzień, który jest przed nami. Błogosław nam, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie, ja Ci też chcę dziękować za tą pełnię, która jest w Tobie. Panie, za to, że nic nie potrzeba więcej, Panie, do cudownego, obfitego życia, do zbawienia, Panie, do tego, aby mieć społeczność z żywym Bogiem, do tego, aby wydawać owoc. Ty wystarczysz, Panie. W Tobie jest, Panie, są wszelkie skarby mądrości i poznania. Panie, zapewniasz nas, że pełnię mamy w Tobie. Panie, że Ty jesteś rzeczywistością, Panie. Chwała Ci za to, Chryste. Ja Cię bardzo proszę, Panie, dla każdego z nas, dla siebie, Panie, naucz mnie to brać, obficie, Panie. Panie, nie chcę być człowiekiem, który namiastkę tego bierze przez swoją niewiarę, przez, Panie, nie wiem przez co, Panie, ale chcę tego wszystkiego, Panie. Chcę doświadczać, Panie, tych wszystkich cudownych obietnic. Chcę wydawać owoc obfity i trwały na Twoją chwałę, Panie. Chcę okazać się Twoim sługą, pracownikiem wypróbowanym, Panie. Panie, chcę okazać się tym żywym kamieniem, który jest zachętą dla innych, Panie. Panie, proszę Cię o to. Boże, proszę Cię, daj wiarę, daj determinację, Panie. Daj nie spocząć, Panie, dopóki nie będziemy tego wszystkiego mieli w naszym życiu, Panie, w naszych domach, w naszych, Panie, w każdym naszym dniu i godzinie życia, Panie. I Panie, nie od czasu do czasu, nie falowo, ale zawsze, Panie. Tego pragnę z całego serca, Panie. Naucz nas tego. Amen. Szymonie, wszedłem do Twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie. a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. I powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Panie Jezu, dziękuję za to słowo o wierze. Też nie chcę być tak jak widz w teatrze, siedzieć i komentować, czy przedstawienie jest dobre. Ale iść w pielgrzymkę, w drogę za tobą, jako uczeń twój i uczyć się od siebie. Tak, ale Panie, ja też tak bardzo dziękuję ci za twoje słowo, które jest kamą dla naszych serc, dla naszych dusz. I Panie, chcę prosić Ciebie, żeby wszelka troska i wszelka ulga, bogactwo, która przychodzi do mojego życia, żeby właśnie dzięki Tobie, Panie, dzięki Twojej pomocy, ale też dzięki mojemu postępowaniu, nie zagłuszała Twojego życia. Żeby Twoje słowo wydawało w moim życiu plon, kwitę, bo taka jest Twoja wola i to masz dla mnie, dla każdego z nas, abym obfitował, abym wydawał owoc w życiu. I wszelką troskę wyznaję Tobie jako właśnie brak wiary i wszelką ułudę bogactw, myślenia o tym, co tu na ziemi. Wyznaję to Tobie, Panie, otwieram Twoje serce na to, żebyś Ty przemieniał moje życie w tych dziedzinach, w tych sferach, aby owoc wydawać. Dzięki Ci. To jest możliwe, bo jest wszystko możliwe dla tych, którzy wierzą. Wszystko, co mamy właśnie darowane w Tobie, Panie. Chwała Ci. Dzięki Ci, Panie. Amen. Święty Panie, Ty nas umiłowałeś, swą krwią obmyłeś, przychodziłeś do siebie, możemy Cię, Panie, wzywać Tobie imienia. Ty, Panie, nas usprawiedliwiłeś, Ty, Panie, nas uświęciłeś swym duchem. Dzięki Ci, Boże, za to wielkie zbawienie, że Ty nas, Boże, wybrałeś, oszukałeś nas w tym świecie. Jesteś dobrym pasterzem, Ty, Panie, szukasz owiec, które zaginęły z Twojego domu. Szukałeś i znalazłeś. Dzięki Ci, dobry pasterzu. Amen. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed Wieczerzą Pańską. Panie Jezu Chryste, prawdziwie w Tobie mamy wszystko, w Tobie mamy pełnię, wszelki dobry Boży dar przez Ciebie do nas dociera. Dzięki Twojej ofierze na krzyżu, dzięki temu wielkiemu dziełu zbawienia, żaden z nas niczego nie wniósł do tego dzieła krzyża. Ty sam pokonałeś grzech, Ty sam poniosłeś ciężar naszych win, Ty sam w nasze miejsce umarłeś. I w tym sensie to zbawienie jest darmo, z łaski przez wiarę. W tym sensie możemy przyjść i uniżyć się przed Tobą i błagać Cię i prosić, byś się nad nami zmiłował, byś nam wybaczył, byś nam odpuścił nasze grzechy, byś oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. I nie mając Tobie nic do zaoferowania, możemy doświadczyć łaski przebaczenia, możemy doświadczyć łaski usprawiedliwienia, możemy doświadczyć usynowienia. Wiemy też, Panie, że ten pierwszy krok wiary to nie jest koniec drogi, ale to początek naszej wędrówki za Tobą, uczenia się od Ciebie i naśladowania Ciebie, życia na tym świecie, tak jak Ty żyłeś, wstępowania w Twoje ślady. I tak modlimy się, by i nasze podejście do wieczerzy nie było skażone czy to naszym katolickim wychowaniem, w którym byliśmy uczeni, że to święty sakrament, który sam w sobie ma moc zbawczą, że to ten chleb karmi nas, bo w nim mieszka Chrystus, ani też żadną inną jakąś filozoficzną myślą, gdzie wczytujemy jakieś czary, wczytujemy jakieś magiczne działanie. A jednocześnie też nie chcemy być jak ci w Koryncie, którzy podchodzili do Twojej wieczerzy w bezmyślny sposób, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej, nie rozumiejąc, że ten chleb, który błogosławimy, jest społecznością ciała Chrystusa Pana, że ten kielich, który błogosławimy, jest społecznością krwi Chrystusa Pana, który za nas umarł. Modlimy się, byś przez Twego Świętego Ducha pomógł nam godnie uczestniczyć w tej pamiątce, wspominając Twoje dzieło, rozmyślając o Twojej miłości, rozumiejąc, jak wielką cenę zapłaciłeś za nasze zbawienie, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem, nie złotem, nie krwią wołów, kozłów, cielców, nie czymś stworzonym, ale prawdziwie jednorodzony Boży Syn ofiarował samego siebie za nas. Jakże wielkie to zbawienie, jakże wielka to cena. I o tym mówi ten chleb, i o tym świadczy ten kielich. W ten sposób zwiastujemy śmierć Pańską, aż przyjdzie. Pobłogosław, drogi Panie, ten chleb, który łamiemy, tak jak przykazałeś swoim uczniom, gdy z nimi spożywałeś tę ostatnią na tej ziemi w ciele wieczerzę paschalną, kiedy wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie Jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było już po wieczerzy, wziąłeś kielich i błogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Prosimy, pobłogosław ten chleb. Pobłogosław, Panie, ten kielich. I daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha na Twoją pamiątkę. Panie, kiedy patrzymy na krzyż, widzimy tam miłość, widzimy tam ludzką słabość i moc Boga. Widzimy tam nasz grzech, widzimy nasz sąd, który na Ciebie jest wylany. Widzimy tam rozbrojenie nadziemskich władz i zwierzchności. Widzimy tam zwycięstwo nad mocą grzechu, nad mocą śmierci nawet. Chociaż dopiero pusty grób dowodzi, że jest to zwycięstwo. Ty powiedziałeś, że wierząc w Ciebie, prawdziwie wierząc Tobie, ufając Tobie, mamy udział w Twojej śmierci. Mamy udział w zwycięstwie krzyża. Razem z Tobą jesteśmy ukrzyżowani, przybici do krzyża. Nasz stary człowiek z jego grzesznym postępowaniem. I tak jak Ty po trzech dniach zmartwychwstałeś i żyjesz, tak i my, wierząc w Ciebie, zmartwychwstaliśmy do nowego życia, aby już nie żyć tak, jak kiedyś żyliśmy w naszej nieświadomości, ale byśmy nowe życie prowadzili. Miłe Tobie życie, życie godne dzieci Bożych. Prosimy, Panie, pobłogosław ten czas, kiedy sięgamy po ten chleb i pijemy z tego kielicha, aby i to nie było puste religijne wyznanie, ale prawdziwie byśmy, biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha, zwiastowali Twoją śmierć, ale też i to wszystko, co się z tym wiąże, naszą śmierć, nasze uśmiercenie starego człowieka, naszą śmierć z Tobą i nasze nowe życie, jakie nam darowałeś. Niechaj Twój Święty Duch działa w naszych sercach i przekonuje nas i uzdalnia nas do bycia wykonawcami też tego wyznania, które składamy, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, że wierzymy w Ciebie, że należymy do Ciebie, że Ty jesteś naszym Panem i Zbawcą. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone i uwielbione w nas. Amen. Bracia i siostry, tak jak Pan Jezus, siedząc ze swoimi uczniami w wieczerniku, wiedząc o ich niedoskonałościach, wiedząc, że Piotr, zanim kur zapieje, trzykrotnie się go zaprze, wiedząc, że nie ma do czynienia z ideałami, ale słabymi ludźmi, którzy ukochali Go, uwierzyli w Niego, poszli za Nim. Pan Jezus do nich mówi: jedzcie wszyscy, pijcie wszyscy. I to samo zaproszenie, wierzę, Jezus dzisiaj do nas kieruje, jako Jego uczniów. Chociaż wciąż jesteśmy słabi, chociaż wciąż zawodzimy, chociaż wciąż się potykamy, chociaż wciąż nie jesteśmy tacy, jacy chcielibyśmy być. Ale jeśli prawdziwie wierzymy w Niego, jeśli wyruszyliśmy w tą wędrówkę za Jezusem, aby być Jego uczniami, aby się od Niego uczyć, aby się stawać jak nasz mistrz, to chociaż jeszcze daleko nam do naszego mistrza, to On zaprasza nas, abyśmy brali z tego chleba i pili z tego kielicha w wyrazie naszej wiary w Niego i posłuszeństwa Jemu i utożsamiania się z Nim. Dlatego, kochani bracia i siostry, jeśli masz jakikolwiek grzech na swoim sumieniu, jak długo z Nim chcesz żyć, jak długo chcesz z Nim chodzić, jak długo chcesz się z tym męczyć, kiedy Jezus za ciebie umarł, wyznaj swój grzech, odwróć się od bezbożności, wyznaj swój grzech, a Bóg odpuści ci wszelki grzech, oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Nie wstrzymuj się od tego chleba i tego kielicha, chyba że zamierzasz trwać w tym grzechu, chyba że nie chcesz się opamiętać. Wtedy biada ci, jeśli będziesz jadł z tego chleba i pił z tego kielicha, składając fałszywe wyznanie wiary. Ale jeśli szczerze żałujesz swych grzechów, jeśli przyznajesz się do swych grzechów, jeśli wyznajesz Bogu swój grzech, szczerze wyznajesz, chcesz się z tym rozprawić w mocy Bożej, ten stół jest zaproszeniem dla ciebie. Jedz tego chleba, pij z tego kielicha i podążaj za Chrystusem, który za ciebie umarł i zmartwychwstał i żyje. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś rzeczywiście nie może lub nie chce z jakichś przyczyn, proszę, aby usiadł, abyśmy podając chleb i kielich wiedzieli, komu podawać. Cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w niej, co już osiągnęliśmy. Amen. Panie, prosimy Cię o to, abyś posłał robotników na szlif, Panie. Panie, każesz swoim uczniom modlić się o robotników, bo żniwo wielkie, a robotników małe. Panie, proszę Cię z całego serca, poślij nas, namaść nas, wyposaż, abyśmy w autorytecie Twojego Ducha Świętego, Panie, w mądrości, Panie, Ducha Świętego, nie w swojej, Panie, przemądrzałości, Panie, nie w swoich zdolnościach, Panie, cielesności, ale Panie, właśnie w tej cudownym natchnieniu, o jakim czytamy i nieraz je widzimy, Panie, poślij nas do naszych rodzin, poślij nas, Panie, do naszych sąsiadów, poślij nas do naszych miast, Panie, abyśmy mogli prawdziwie napełnić Twoim Słowem i Ewangelią te miejsca, w których mieszkamy, Panie, abyśmy zanieśli tą dobrą nowinę zgubioną, Panie. Panie, pomóż nam, proszę Cię, Chrystus, zobacz pragnienia serc naszych, zobacz, Panie, że nogi nasze gotowe do zwiastowania Ewangelii, Panie. Panie, proszę Cię o to, daj łaskę, daj okazję, daj odwagę. Amen. Amen. Kochany Panie, dziękujemy za ten czas tutaj, który razem możemy spędzać, rozważając Twe Słowo, modląc się do Ciebie, śpiewając Tobie pieśni, rozmawiając ze sobą. Teraz też przed nami ta agapa, czas, w którym możemy coś wspólnie zjeść i pobyć ze sobą, porozmawiać. Prosimy, byś błogosławił i tę część. Abyś strzegł nas od pustych rozmów, od jakichś sporów czy kłótni. Daj, byśmy wzajemnie się dalej zachęcali, budowali, pokrzepiali, napominali. Niechaj Twój Święty Duch dalej działa w naszych sercach i da nam odpoczywać w Tobie. Dziękujemy za te wszystkie osoby, które wyrażają miłość do braci i sióstr, przygotowując te posiłki, dzieląc się z innymi. Modlimy się, Panie, byś tą miłość w naszych sercach rozpalał, aby była obfita, aby też nasza agapa nie była wyrazem naszego skąpstwa, ale wyrazem naszej wzajemnej miłości. Pobłogosław, prosimy, ten pokarm, który będziemy spożywali. Modlimy się o tą pozostałą część tego popołudnia, które jest przed nami. Daj nam odpoczywać w Tobie. Daj nam wielbić Ciebie. Panie, ten nadchodzący tydzień przed nami, każdy jeden dzień naszej pracy, odpoczynku, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek czynimy, pragniemy pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Modlimy się o tą sobotnią konferencję dla byłych i obecnych jeszcze świadków Jehowy w Gdańsku, abyś i tam w mocy Twego Ducha poruszał serca, przemawiał, ratował, oczyszczał. Boże, byś objawiał siebie w Jezusie Chrystusie. Błogosław ten czas. Błogosław Twój Kościół, Panie, w licznych przedsięwzięciach, działaniach, aby docierać do zgubionych dusz, aby pomagać, objawiać Twą miłość w tym upadłym świecie. Uzdalnij nas, Panie, do pełnienia Twojej woli i strzeż nas przed ludzkim działactwem i poszukiwania własnej chwały pod przykrywką pobożności. Oczyszczaj nas z wszelkiej pychy, z wszelkiego złego współzawodnictwa. Wybacz nam, Panie, te postawy i działania, które obrażają Ciebie. Uzdalnij nas, byśmy tak żyli i tak postępowali, aby Tobie się podobać, aby Twoje imię chwalić i aby ludzie widzieli w nas dobre czyny i chwalili naszego Ojca w niebie. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę, jeszcze na chwilkę, zanim rozstawimy stoły. Tam już siostry chyba coś zaczęły grzać w kuchni. Także za chwilkę rozstawimy stoły i będziemy tutaj dalej korzystali z tej możliwości naszej społeczności. Jakieś może ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy. I jeszcze widzę, że są słowa ziarno prawdy. Także zachęcam do czytania i też dalej dzielenia się tym z innymi, którzy potrzebują zachęty. Jeśli chodzi o jakieś jeszcze tutaj nasze ustalenia zborowe, za 2 tygodnie będzie... Ile jeszcze zostało tygodni do ustronia? 3 tygodnie. Ok. Czyli za 2 tygodnie będziemy mieli jeszcze normalnie agapę, a później, tak jak zawsze w czasie wakacji, nie będzie typowej agapy, czyli nie przynosimy, tak jak dzisiaj, kotletów i innych smacznych rzeczy, tylko zachęcam do przyniesienia jakiegoś ciasta, czegoś takiego, że jak są goście w trakcie wakacji, to możemy jakąś herbatkę zrobić, poczęstować, jakiś taki tego typu lekki poczęstunek i wrócimy wtedy do naszych obiadków wspólnych po wakacjach. To wynika z tego, że czasami jest dużo więcej gości niż nas, tak śmiesznie jest wystawić, wiecie, 3 potrawy, a gości tyle i potem tak jak nie wiadomo, co z tym robić, więc generalnie taką mamy zasadę, że w czasie wakacji, ze względu na to, że wielu z nas wyjeżdża, czasami jest tak, że dosłownie jest kilka osób z naszych, a reszta są goście, więc jakby z tego względu zmieniamy tą kwestię. Ale zachęcam do tego, żeby upiec jakieś ciasto i przynieść i wtedy też możemy poczęstować. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. W środę spotykamy się o 18:00 tutaj w modlitwie. Ci, którzy mogą, też w poście, zachęcam do tego. W sobotę, tak jak tu modliłem się, w Gdańsku, na Manhattanie jest konferencja dla... W sobotę, od godziny 11:00 chyba, jest konferencja dla byłych i obecnych świadków Jehowy, także jeśli ktoś z Was chciałby się wybrać, posłuchać świadectw tych, którzy wyszli z organizacji, posłuchać zwiastowanego słowa, gorąco zachęcam też do uczestnictwa w tym spotkaniu. I jak zwykle, jak Bóg pozwoli, za tydzień spotkamy się tutaj razem na naszą społeczność. Oczywiście też zachęcam do społeczności między sobą w tygodniu i też, żeby rozejrzeć się, kogo nie ma, zadzwonić, zachęcić Panu. Paweł, jak mówię, się rozchorował. Adaś z Jagodą wyjechali do rodziny, do Prabud, także ich dzisiaj też nie ma. Pozdrawiają Was serdecznie. To tyle ogłoszeń, rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność.